نبوی لا الہ الا اللہ مانا دا دا چی لا الہ الا اللہ مانا لا کاشفا الا اللہ مطلب دا چی اللہ دا تکلیف پورا سی فلا کاشف للضر الا اللہ فلا کاشف للضر الا اللہ اللہ بغاق درد راوستی دو نلر کون کے دیدر مشتوے اللہ مگر دغی واللہ دے وئی یمسسک بخیرین او دیوی جورا کنا دباندی داہو ہو بن لگی او دیوی داہو جو خدای نم دے ادا ذکر دے دریا دا زمیر دے دانا دا خدای نم دے دا دا خدای نم دے چرتا پاسمائے حسنا ہوتی ہوا نشترے ہوا بگی نشترے تفسیر وما اندغرا مرقات مرقات آجی کلا اندغا کئی شرح کئی دا حدیث او وضاحت کئی دا حدیث ما غوی دا ہوا زمیر دا چراجی دا اللہ تا اندہ چی دا اسمائے حسنا ہوتی دے ادا اللہ کو نبونو کے رے ادا اللہ کو نبونو کے نرے وَإِنَّمْ سَذْكَبِ خَيْرِمْ اَوْجَرْ وَرَسِي اللَّهَ تَعْتُ سُفَائِدَا فَذَا اللَّهَ پَارِ وَشَيْبَانِ قُدْرَتُ وَالَا دَي وَهُوَ الْقَاهِرُ اَوْدَا اللَّهَ دَي دُورَ وَرْ فَوْقَ عِبَادِهِ نفاس بندگان اقبلو ادا اللہ دے حکمت والا و خبردار ہوا یا دائی وی مولا تدلیل پیشکا دا اللہ پتو حج باندے یا اعتراض نقول ہوا یا ادا اللہ پیغمبر ایو شئین کمی او شئی اکبر او شئی آدھا دیر لوے دے یا تحیثیت دا گواہینا مانا کمی او شئی دیر لوے دے پا گواہی کیا نو دائی بغلی شئی نقول ہوا یا چی اللہ اکبر او کل شئین شہادہ اللہ دیر لوے دے دہار یو شینا پا گواہی کی اللہ گواہی دیر لوے آگا شہیدون گواہ دے پا میندما اپنی تازو کی و اوحی ایلی آذا القرآن اوہی کرشی رماتا دی قرآن کریم او گورا اس بات دی رسالت او بیاوی اوہی کرشی رماتا دی قرآن کریم لے ان درکم بیہی دیر پارا چویا رمتا سو ببیان دے قرآن نویم کلو دا اللہ جیتا دلتا کے او کلو دین تبلیغ کے کلو دا راکلے او کلو بے غزان سر اوڑے چرا گئی دا زمینگا تبلیغ جیتا دے از دین و تبلیغ کا ہوا انشاءاللہ جا بجرول بجدنی بطار جماعت کی با دا پروپی بس راکلے او تبلیغ تینا کوا ناجی بخا برا دا کم کتاب چی اللہ را لے گلے ہو دا پارا دا انبار دا پارا دا تبلیغ چی ہار دا بیان اللہ ناسی ولی انبارو بی پر ان مسور ابراہیم اخر را لے ہو اللہ ویا دا دا تبلیغ کتاب دا پارا دا خلقو ناگے دا شا نکنی خیرے او دا شولدی سے رحمہ اللہ بس آ کتاب آج ترخنے میں رکھئی ہے خیر دا دامن تک کنا دین بیان کا وہ حضر شیر رحمہ اللہ بھی دائیو مظلوم کتاب دے دا قرآن کریم دائیو مظلوم کتاب دے مدرسے جوڑا کئی ہے نائے کی منطق والسوا یا دا شانی فقہ اصول فقہ یا عقائد اغل والی او چی چندہ کئی نوے بیاغا پاٹر بک دا پاسے لکھلی مطلب رسید بک دا پاسے لکھلی آغا سندگی دا پاسے لکھلی خیر حکم من تعلم القرآن و علما مراجم کئی پا قرآن الگئی پا نور فنون و او چرت ان پا مدرسہ دی دغنشترے درس دا قرآن کریم نشترے دا قرآن کریم دا درس داغیل کی رتبہ کی مشترے چگنی مدرسہ شروع کی گیا پا وہ بجی شروع کی گیا نو یو ٹلائی یا تو ٹلائی دا بجی دا قرآن کریم دا ترجمی دیا او دی وجنا سنر مولانا سیف رحمہ اللہ آگا مدرسہ جو بے دو مدرسی پر ٹیم کے بے درس قرآن کریم کو مطلب دا ان بے پیرڈ بے دیلا ورکاو ابیا پڑی رسول اللہ کی دویم پیرڈ بے دیلا ورکاو نجوڑی ترجمہ دا قرآن کریم بدا مدرسی دا ٹیم دا ننوا زنی خلق اگر ترجمہ دا قرآن کریم کئی کو خارجی کیم کی کئی نا خارجی کیم دا جی کو طالب را گر آگے او قرآن گر آگے مطلب دا سخاص پابندی نہیں دام غلط ہے نہ سنگا کی دا کتابوں دا پارا پابندی لازمی چی آگبا راضی با او دغبا کئی پابندی با کئی پابندی با کئی پابندی سر و راضی درس دا قرآن کریم کی با ضرور شاملی کی لگا سنگا کی کل نور کتابوں کی شاملی کی نو دا شانی دے کے بم شاملی کی برابر بکیوں نو دا شے ارے مدرسو کی نشتر انشاءاللہ یو دے کے بغیر قواما چھے آن آن اتو الی عباد اللہ او یا ان ارسل مانا بنی اسرائیل آگا دے کے بغیر قواما چھے حضرت شیر رحمہ اللہ وی ما دی مدرسو لخطینہ لے گا چھے بستا سے مدرسی لرازم ما لے اکیرد را گئی دو پچی قرآن کریم خیمہ تنخواہ نہ بالکل نہ گوارم ساس مدرسی کی ڈوڑائی بنا فرم چھ بنا سکم خوب بنگ اور حضم با یو پیرٹ با دا قرآن کریم درس کو یہ ٹوڑو مدرسو لا پوری مدرسی لے ہم دا خط لے گلے کوئی اچھا را لزائن را کو اچھا زائن را کو اولی نزد کدے با قرآن پاک مل جائے مظلوم کتاب ہو مظلوم کتاب دادا شانی ہے دے خلق و زردیر سلوک کرد لذی ورد پاسے ہو درے غریبہ ہو کو غالب ہو ملوڑائی کی بدا قرآن شریف کو جانے کے والا چولے کو تو دورو نباغا جانے نخ کاری حال تو اپرو تو مطلب بدا چمونگا لذی ورن کل دن نکی کو کل بار کی کو کل دن نکی کو کل بار کی کو نتا پر دخلائی اولوی کتاب روک دے نو دا دا خیر و برکت کو مونگا واندی را گردی او مونگا دی سرسو کی دی مبارک دی دے دا قرآن سرسو دا قرآن سر دا سلوکو دے دا سر سلوکو او اے دا سلوکو چناوی گی نانی نوری اگی سر دولائی سی پیر دا اگی دی او دا سپتا نلگی چی او دا دا دا او کا او دا دی نشتر که مومن اصلا او دا دا دا کری چ اللہ پردی کور دردم دا خاون کور دا اللہ پا ما بانی رسول بختور چی دورا کاتا نوک دیکھ کر او کنا دا شگل خضر نجوی بز تشه آسی جن سترا سترا کری دا نور او دست دی چرتا او دست دی چرتا نا دی سر قرآن پاک کی خیر یا سر مرشوه وی آنو جوڑی آگا سر قرآن پاک کی خیر نیا دسخات بوجای دا پاس دی خیر نیا جوڑی چرتا چی پروگا دنو راغسته ده که عربی او دست بلاسونه جیوی که مون ده ده قرآنو ای که مون ده پرشتیا رو غو کرا که پرشتیا مرو غو کنو جوڑه اغیی که پا اغا بی او دست بلاسونه جیوی بس ده کتاب ده ده کتاب ده اغا ده ویلی اللہ محبوبات ده آیا تشترا کاری جلدینه که از یاسین او آسان ده ده قرآن کریم دے دی آیاتون نتالا بل سبائی بنیشتا سیوا عزین چراشتا بابا بن قدم دی صورت یاسین والا ہوا ہے کہ دا سای آسان اوخی سای آسان اوخی جی لِعُنذِرَكُمْ دیو پارا چویا روم تاسو پا بیان دے قرآن کریم ومن بلغ آغسوکم یا روم چورا سید اغتا دا قرآن کریم یا ومن بلغ او دا آغا چا من دا کاری چورا سید اغتا قرآن کریم غیبی مانا تاید گورا سورہ یوسف آیت گورا یوسلتم قل حاضی قبیلی ادعو الاللہ علا بصیرتن آنا ومن تبانی و سبحان اللہ وما آمن المشرکین ہوا یا اید اللہ پیغمبر دا صدیلی لازمہ دا دعوت دا اللہ کتاب لا لار وما را ادعو الى اللہ چی بلن بز خلق الى اللہ توحید دا اللہ تا کتاب دا اللہ تا علا بصیرتین خفا سوچ سمچ او قل من دا انسارا انغ ومن اتبانی آزو کرارا وانی لما پسی وسبحان اللہ او پاکی دا اللہ لا وما انا من المشرکین انی مدد مشرکانونا اینکم تیتاسی چیئے خامخا گوئی گوئی چیئے کنان سرد اللہ نے آلیہ تن افرا مددگاران دی نورا آلیہ تن آخرن ویا بلکہ افرا ویا امام پر راوی افرائی وی او آخر ویون ویا ذکا آلیہ جمع دا جمع دا او جمع باندیا جمع چیئے نو داغی اطلاق وما پائے باندے اطلاق تانیس کی گیا پائے باندے اطلاق تانیس کی گی لکا سورہ آراز گرا دیا وللہ الاسماء الحسنا فدعوہ بہا نو اسماء جمع اسم دا اسم کو مدر کر دے اسماء جمع دا خدا جمع بدے باندھے دوتی جی اطلاق تانیس کی گیا اطلاق بد مونس کی گی مجھے وجنا الحسنا سیرت مونس روڑے گا سیرے روڑے مونس دوشانی وہی سورہ سواہا کی راضیہ فما بالو قرون الاولا یہ قرون جمع کرن دا او کرن مذکر دے قرون جمع دا اولا سیاد مونس اگے صفت راگلے رے اگے صفت راگلے لکھا دا جمع دا او ان پا جمع باندے اطلاق دا مونس کی دیا نوکہ وی آلیہ تنو خرام رزگاران نور اینکم اعتاز کے خام خاک وی کوئی کی یقین مصر اللہ نے مرزگاران نور ہوا آیا لا اشہد ذدی گوائی نکوما مطلب دا ذد اللہ ذد توحید گوائی کوم ذد گوائی نکوما ہوا آیا انما ہوا الہ واحدون حکور دی یو عید کی سود علی قل ویلے وے قل ایو شید اکبر شہادہ قل اللہ او بیا قل لا شہد او قل انما سلور دلے وے واسمہ دری دلے وے سلور دلے وے ہوا یا لا اشہد زدہ گوائی لکوما قل ہوا یا انما یقینن ہوا الہ واحدون دا اللہ وے سارفاد حاجت رو مددگاری کیاو وَإِنَّنِي يَوْضَ بِذَارِ مَنِمَاتُ شِرِكُونَ دَعَوَسُنَا كِشَرِكَ وَيَتَا سُوَانَ نُدَعَوَدُنِي تَقْرَار نِينُ یاد کی سلور دلی ویلے دیا وَي تَقْرَار خَنَوِي تَقْرَار خَنَوِي نَوْقُ رَيَوَ یاد کی سلور دلی ویلی الَّذِينَ آوَكَ سَانَ آتَنَا هُمُ الْكِتَابَاتِ وَرْكَ سمایا رہونا ونا آہم لکہ سرنگی کی پیجنی زامن خوالا کاسی دا اللہ پیغمبر پیجنی چیزا سی پیغمبر دے لکہ سرنگی کی پیجنی ابنا آہم زامن خوالا او بورا سورہ بقرہ کی مجھ تیر شوی ہوا یا رہونا ہو کما یا رہونا ونا آہم اللہ وی پیجنی جائی آیت بورا یوصل شپر سلوی خو یا آیت یوصل شپر سلوی خو یاری خونو پی جنی جاگا اللہ پیغمبر کما یاری خون آبناہم اللہ دین آتے ناہم الکتابا آکسان چور کرنگئی تا کتاب پی جنی جا پیغمبر لکسرنگی جی پی جنی جائی ابناہم دامن خبر کہ سرنگی کل زامنو کی شک نشتا دغشانی لاللہ پا پیغمبر کی شک نشتا دے رو گورا سورہ بقرہ دویم دویم گورا یو کم نبی فلما جاہم ما رفو کفرو بی فلعنت اللہ علی الكاذبین. یو کم نبی آیت رستی سمی ویلا فسر کل چراغ ریتدا پیغمبر ما باغ علامات واننے نخو باننی جی پی جندلی ریپ تورات کی کفر بھی نکفر اکبتی پیغمبر واننے الذین آغا کسان خسروان بوسا ہون وقت بلازی نکڑے رے مطلب دا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم دا الذین صفت کاشفہ دین دے بلکہ دا غان لکلام دے الذین آغا کسان چاہتاوان کے چلی اخبر دارنا پس ایمان راری ومن اولمو اوسوم دلوی فالیم ممن دا چانا کی جوڑائی پا اللہ بائیں ضرور یا نسبت ضرور کئی آیات رضی اللہ کا یقیناً شاندار نکان جادی کی ظالمان اپا کمر ربان جی کرا جاؤں پا کنگا دے جمعیان طول بیاو پا وائی مونگا للہنی آگا کسانو تا اشرکو چی شرک کرے دے مشرکان جی آئین شرکاؤ کم کم گئی جی صداران ستاسو اللہنی آگا کسان کن تم کی وہی تاس اتا گرومون استاس کی گمان ہوا تاس کی گمان کہو چدا استاس مددگاران دیا ودا اللہ اسراران دی کم رہ دیا اگر سشول اللہ وی تم ملم تکن فتنتو ہم بیا بلی شرکی جواب دے دیا گندہ جواب دے دی بل نہیں اللہ انقالو مگر دا چوائی ولی واللہ ربنا قسم بخدے اے رب زمانگا ما کننا مشرکین نو منگا مشرکانا زمان خدا اولیاء اکرام سرمینہ و منگا بے زمان دائی سرمینہ و امونگا لزمینی دو وجنہ بے رحمت اکشے او منگا زمینی دو وجنہ نظر نیاد تشکو و نو دا زمینی مشرک دے دا زفے دے دا زمینی مشرک دے ثم لم تكن فتنتهم يا بني جند جواب دے الا ان قالوا مگر دا چ وای بلے قسم بہ دے اے رب زمونگا ما کنا مشرکین نو گنگا مشرکان دے دی کل رکور خذیخ کلیا او کل سر دے غلاف لاندی کیا او کل نظر نیاد کیا ولی دے دیر نیل داد سرا دیر مینے دا داد مینی مشرک دے خوکورا دائے اخیر جواب دے گنینو فعنیت علیہ ملنبا جوابنو پیس گزوڑی کیا کل بوئی اللہ دا دی آغا مددگاران زمینگا دا زمینگا آغا مددگاران دی مگورا تائید سورہ کلب وی کلب وی قسم نمون کافر ہوا نو کل یو جواب و کلب الجواب کل یو جواب و کلب الجواب رو گورا سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا درے کم سلویخ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا تردي ارجل جراحي ديتا برشتيل منغا يتوفونهم روح اخلق دايا وفات دايا قالوا نوائي ورددا برشتي اينما كم ريتي ياغا كنتم جوائي تاسو تدرون جا مذكول تاو سوا لالانا وقالوا واي ولي ظلوا عنا وشو زمونگر نظر شو غزام اللہ ورے شوف چرتا گاڑ وڈ شو اللہ نبیا وشاہدو او گوائبو کی علا انبو زہن فضا انو خبروانے انہم کانو کافرین چیتن اندائی سنگائی کافر اس خدا اللہ کافر نوائی کنا بیا بوائی منگا کافر ہوا منگا لیولے اللہ سے رشتہ دار کر دولا دار شانی و سورہ مومن پورا سورہ مومن سورت سلوختم آیت پورا آیت دے آیت برا سلو رویا ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين بیا بویل شیدیتا کم ریتی بیا گا چی وی تاسو چی صدار کرون تاسو دا اللہ سرا من دون اللہ سوا دا اللہ نا نوائی ولی ولو عنا رکشل دمونگانا نو دا جواب دام گڑ ورد دے نتا رکشو خدا مطلب دے چو خو اس پا نظر میں راضی نو بیا بوئی دامو سوئے نو ای بنا بل لم نکن ندو من قبل شیعا بلکی نو من چرا مدد پول مونگا مخیر دین اس شیع اللہ من خود دین اروان دی بل چا ترا مدد چنی ویلی اللہ وی انظر گورا کیف کذبو سرنگی درو وی پسکلوگان نوان دی اروب شدینا ما کانو یفترون آگا چیو دی یفترون چی دی کم درو جولول درو ہمیشہ دی بندن روچی مطلب دا چی درو جول کے نراغی ہو حقیقت نجولی گیا نا خود دی بندن روچی ومن ہم بعد دینا رسول دی چی وقتی گلی تا تا اگر گوری جی منگا ورنو دیمان بیا چنکن فردی آن یفقہو وجد بزگن لو دینا چی پوش دی پدی قرآن کریم کراہت ان یفقہو ہو وجد بزگن لو دینا یا لی اللہ یفقہو ہو دیل پارا چی پوانش پدی قرآن کریم اپو گنو دی کترون والے دی او گجری اونی دی ارت سم موجی با ایمان رای پدی واندی حتی تر دی پوری را جاؤں کا ہر کل چی راشی دی تا تا یو جا دی نونہ کا جگڑ کئی دتا سارا نوائی آکا سان چی پوری کرے دے ندے دا مگر کسی دن منو دیا اللہ کتاب لا اساتیر الاولین ویا نو گورا دا اعتراض نہیں اعتراض دے دا اللہ پا پیغمبر او قرآن کریم مان دے وهم او دی ینہو نانو من کئی خلق لا آنو ہوا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا مطلب ہے چی موردہی وین اونان اپسپلم لڑکی گیا دیمان دارونت دی پیغمبر باندے فکر گرازی پا ہم مسئلی دی خطبی دی جمعی کیا چیون نائی کل قریب مطالبان خندہ کئی توکی کئی وہ نائی خپل سڑے رے نہ پردہ نشتہ رے وہ نائی کل کری نائی دخپل گندے رے نو دا دا دا نائی نو دستا دا پختو دا دا دا دا رضی دا نا آلین آ نائین فو نائین لرکی دول ویا سجی دوائی لرکی دول ویا نوائن اونان اپا فلم لڑکی گیا ایمان راون پا دی پیغمبر نوالا فل پریدی اونا بخفل ایمان راڑی یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دایت نازل شوی سبار دا بطالب گیا نبی امان آزارا وهم او دی ینہونا انہو من کئی خلق را دو ضرر دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا وین اونان او پا فلم لری کی گی بیمان رارونا پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماننے فلم بیمان راری او خلقو داغد تکلیف رسانینا ساتی تو تکلیف رسولو نے پچ گئی تو بورا آیت سورہ قصص اللہ فل پیغمبر تویا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین شلما سکارا نصف طرح سے دلے گا ایت دشپک بندوس یقین انت ہدایت نشکو لے آگا چاہتا چخوخشتا لیکن اللہ ہدایت کئی چاہتے چخوخشیا وغاری وہو آلو بالمہتدی حضا اللہ خطوہ لے پہدایت من کو باندیا وید اللہ پیغمبر اترلوی ایمان رارا انو ایمان اغیم رارلو وید مشرکان را جمع شو دغلے وی ابو طالب لے وی چھے مونگر آگلی تالا زمونگا پر زوانانو کی چھے کم زوان تا تسم را خیستا لگی رو ناغبا مونگا تالا در کوا آغبا تا سرائی اتو مونگلا داخل وارا کے ناغبی تا سکما سر انصاف ہونک دبستا سوا زوان آغبا زان سر پالما زان سر بیسا کم او زبا تا سلر وارا در کم تا سلر وارا نہیں داکار بھی نشم کولے رو داکار نشم کولے نبی ما انصبتمونی ادفع الیکم ابنی محمدا لتبدلوه واربا لکم ابنکم رب استاس اولاد پالم او تاس بزمار وار اگر قتل کیا نو اللہ پیغمبر والا دعوت ورکو لدی مانا نالوی لولا توائیرونی قریشون کجاری مال قریشو دغ پیغور نراکولے لأقررت بها عینکا ما بستا سرگ یخی کڑی پل پدی باندیا آخو مالا دیب پیغور را کیا ہاں گم رضا چھ آزکو عنکا ما حییتو تر کبھی جس جوندے ماں جوندے پری خودے کی گم مذبتانا خلق دفکم او دے بیٹو نویلی دی تفسیر خاضرین انور مفسیرین امراغستی دی واللہی لیسیدو الیک بجمعہم حتا وصد بستراد جلدینا قسم بخودے چٹول راجمشی نمتا لنشی رسے دے چستا پوری ضرورتی حتا لئے تجویر کی تردی پوری چھے خاور کمالا والغد خاور دو پیشیا فقبر کی پتا سے حال کی جب خفول شما دفینا مانا جب دفن کول شم ادخار بالخ رالا جور کیا نبیا کے دل تجیب رسائی مرسائی با فسدا بما فسدا بے امریکا مالک آزازتون وابشر بذات وقر من قولونا فست صاف بیان کا صد آوئی ماتی دولشی شیطا سورہ الحجر کی بدا لفظ راشی فستا بما تومر وارب عن المشرکین فستا بے امرک مالک آزازتون وابشر بذات وقر من قولونا صاف بیان کا دخبل دین فتاوان جبیس ذلت و نقصان ملیہ او زیر والا بیان دے آیا خیقا وخفل بیان ماندے ستر دے وضعوتا ہی وضع وعرفتو انکا ناسیحی او تا مال دعوت راکو او ذکوئے گما کہ تزما خیر فائد ولقد صدقت وکنت سم امینا اتا ما ترشتیا ہوئے او تا دعوے کی امانت گرو میں وعرفت دینا قد علمت بیانہو من خیر ادیان البریت دینا او تا مالا پیش کداسی دین چیز خپوئے چیز تمامو دنیون بہتر دین دے لو لل ملامت او حضار مصبتین لو جتنی سمحم بذاک مبینا کچر ملامتیان وے او یرد کندلو من وے چی خلق ہوئی گڑا پر استوانی بیدینا شوا نخام خطاب مندل مالا منگولی لگو ان کے پدیوان لکھکارا او دا اللہ دا پیغمبر سرے دیر تجلیبونا تیر کری دیا شعب ابی طالب کی دا اللہ دا پیغمبر سرے تیر ہوا او تجلیبونا ور سرے تیرون دا اللہ دا پیغمبر حفاظت اکاوا ان اللہ لیؤیدو حاضر دینا دل رجل الفاجر کل اللہ پیو فاسق واجر باندھے نفت دین حفاظت گئی بٹو لگی نقادیا نا ارے اقلیت ورک ارے کافر قرار سے اقلیت والا ورک ہوا بٹو کے مشاہزاد ارے تو مشاہزاد مطلب اللہ رضا کہ ذریع خپل دین حفاظت چکل کئی نو پار چاہے چکئی نو کئی ہے ہاں جی پسو کمزوری مخلوق کئی نو کئی ہے سورہ توبہ کی وجہ سے ہوا ماں آگا اشعار جی سور سوری اشعار دی او البدایہ کیا ابن کثیر ذکر کری دیا کہ اللہ خپل پیغمبر حفاظت کرے دے جولا جی پاگ جال وان دے اور مرغئی پاگو مرغئی باندھے دادوار انتہائی کمزوری تھی گنری وہ اللہ تفل پیغمبر حفاظت کرے وہی والی کونا انہرا کہ نہیں مگردان نفل وما یشعرون او دن پوئی گیا ولو ترا او کچری ہوئی نہیں تو یہ دوکی ہو کم وقت کی ادرو لیشی گئی عالم ناری پا غربان دی فقالو بزوائی ولی یا لیتنا ہائے افسوس دے منگا تا نردو چی واپس دے شکنگا دنیا تا ولا نکذب بے آیات ربنا نسبت درو ورکو منگا آیاتی نگر افبلتا او شبا منگا دے مومنانونا بل بدا لہم بل کس کارشیر بھائی دیلا ماں من قبل چپٹول دئی مخنا غلطی مال ولو ردو اوفر کری واپس گئی سی جائیا مستی تیر شو فقالو یا لیتنا نردو نبیا کو واپس کی دل نشتا واللہ وی ولو ردو لو کو کر دیا تو داخلی جی ولو ردو او فرض کا واپس کریشیا واپس کی دل کو نشتا نشتا واپس کی دل دنیا کا خدا فرض کا واپس کریشوا دو فرض پھولونا سمحال نلا دینی گیا فرض کا کدا سے مشغول ان اللہ وہی ولو ردو فرض کا واپس کریشی لا جو نخام خواہ واپس کی گی بگئی لما آغا ناکارا ملتا چی من کرشی گئی آغینا واپس کی دل کو نشتا کو فرد کا کو واپس شول نبیا ومدا فرش کیا مالو کی لگی آئی او تو گورا چی لو آپ فردیات دا سلی گیا گو گورا سورہ انبیاء گورا وایت گورا چی سویم دے اللہ ویا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا آيات قرأ جسم دي آيات دي وشتم بلكي آود وشتم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كچاري وي پدي اسمان روزمگا كي آلهة مددگاران إلا الله سوى اللانا لفسدتا نخامخا فاسد شئر نظام دي اسمان روزمگا مطلب دا آلیہ پاسمانو ازمکا کے بغیر دا اللہ نے بل سو نشتا دے بل سو نشتا دے کفارا ذکر کرے نو وے پدی اسمانو ازمکا کے آلیہ کن مرگاران الا اللہ سوا دا اللہ نا لفسدتا مخامقا فاسد شیورے نظام دا اسمانو ازمکیا لو داخل شرے مطلب دا نشتا رے اوپر دکت ہوئے نو فساد بوے پاسمانو پر مجا کیا زدہ اشانی ہوں گورا سورہ فاطر ہوں گورا سورہ فاطر چلو آپ فردیات داخلی گیا آیت گورا آیت گوڑا سوار لسم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کرامت کوئی تاسو دے لا يسمعوا دعاءكم نونا اندے آواز تاسو ادے وینا مڑی اوریا اللہ سوئی لا يسمعوا دعاءكم ناوری دے آواز تاسو ولو سمعوا او فرض کوئی اوریدلا لو داخل شوی اوریدل کو نشتا خدا فرض کوئی اوریدلا مستجابو لکم قبل والی نشی پولے تاسو دے خبریا ولو ردو او فرض کا واپس گریشی گئی مخامہ واپس کی کی بدئی لما آرستا چی من گریشی گئی آئینا او یقیناً دے خامہ درو جن دیا وقالو اوائی دے نیرا مگر گرن منگا دنیا رے وما نحنو مبوثین انی منگا دوبارہ پورتا گریشی گیا مطلب دا قیامت نشتا رے ولو ترا دادا اعتراض دینو جواب ولو ترا او کچری ہوئی تو اس وقفو کم وقت کی ادھر والی شی گئی عندر على رب عندر رب السرا نبوی اللہ علیہ سارا بالحق این ادھر اورد مشتیا نوائی ودائی بالا اولینا وربنا او قسم بھی زمین کو اکبر ربانی چدا بالکل مشتیا دا قیامت دے آغے اعتراض ندائی جواب وہی اللہ کو سوسا کے عذاب فسرم رائے چھو وہی تاسو چھو کفر کو تاسو فتا تیسر تاوانیان دیا کسان چھو نسبت دروئے کرے بلقاء اللہ چھو شاید اللہ تا ملاقات تا اللہ واندی حتی دردی پورے آر کرے جراشی دیتا قیامت بغتتن ناسافا بغتتن بغیر دسال آمینہ ناسافا نوائی ودی کیا حسرتنا ہائے افسوس دے زمونگا علامہ پارس واندے فرد نازی ہا چکمے کرے رے کتائی کرے زمونگا پائے کی تی ہا مانا بڑی دنیا کے تی ہا جلالین مانا کئی فی دنیا و دنیا کے وہم او دائی یحملونا او دارہم بارائی با گران بوجن افل پشاگان اکل واندے خبردار فتح چلے کم بوجھ پورتا کئی انہیں گند دنیا اللہ لائق والا ہو مگر آپ اسیلی اولا بیلی ادے وینا جو انجیلی پہایا کی دنیا بلیا باندے تالا غلہ ہو لائب اگر جو اندل خیر سخکار شوئے رے اگر جو اندل ثابتے وینا حیاتی پہایاتی بردہی باندے او اگر دیر عرفا آلا دے او دیر اتم و اکمل دے ولد اوت کٹھیر اتم و اکمل دے حیات دنیا بیان دے بلکہ سچے دے حیات بردخی دے ولد دار الاخرت او خام خاکور دا آخرت بہتر دے پار دا کسانو چیزان بچ گئی دا خلاف دا اللہنا اے پستاس و اقل نکوئی قد نعلمو پتاتی سرپوئی گمونگا یقیناً شان دا دے لَيَحْزُنُكَ الَّذِي خَامَخَا خَفَكَي تَعْدَسَ يَقُولُونَ چِوَائِيَ دَيَّا خُدَ يَقُولُونَ مَقُولِ حَذَبْ كَرِيَا سوائی سیچ پدی خلارا دی اغوائیا خَامَخَا خَفَكَي تَعْدَسَ يَقُولُونَ چِوَائِيَ دَيَّا کَلَوَي اِنَّكَ لَمَجْنُونَ یقیناً تخام خالیوانے لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون کلولا شاعر وی لیوانے والا وی او کلولا سوی کذاب درو جنور سوی ندر یقولون مقولائے اغیر کا حضب کرے دا حضر شیر رحمہ اللہ وی دا پار تامیم مطلب دا کسی پا دیلو اندر آجی ناغذر پسی ویا فا انہم دیو جنا چی اعتراضنا کئی میں اعتراضنو نمی اریگا چی اعتراض بکئی نجوڑتا دا اعتراض سرکین چی اعتراض درماندی کئی نغد مکاوا ننخپل کار بکئی کئی دا اعتراضنا تخپل خبرہ کوا اعتراض نبنی اریگیا فا فإنهم بذيقنا ذي لا يكذبونك نسبت دروغنك إتاتا لكن ظالمان فاياتن ذا الله وننكار كيا او دي وجنا تفسير مدارك قول راغسته کہ ابو جہل انا لا نکذبک ولیکن نکذب بما جئت به منگ استا درو جنتیا نہ تو خود جی تم کتاب پیش کے داری درو جنتیا کو نو بیا اللہ پیغمبر تے تسلی ور گئی او بتا کی سارا نسبت درو کے شو پیغمبران ہوتا مخستانا پر صبر کرے وا گئی علام کذبو پارسوانی کی نسبت درو کے شو نہیں تھا مطلب دا حضرت تو بڑی مقام کی آواز نہیں یا سان مخیم بھی آتے ہیں نسبت درو کے دا جانی کستا بار کی ہوئی کہ دے درو ہوئی دے درو ہوئی کی منگی بندی آنی دے درو ہوئی کی منگا اخنا بھی ہوا آئین جوڑے تو بڑا خبر کے ننالب مخبر کوا دا شانی درو ہوئی ہمیشہ دے درو جنو پخل کو دور کری دیا ہمیشہ دا درو پخل کو دور کری وَأُوذُوا أَتَجْلِي وَرْتَوَرْكَ شَوَيَوْا حَتَّى تَرْضِي بُورِي شِرَاقَ دَيْكَ إِمْدَا سَمُنْغَا مطلب دا دا اللہ دا پیغمبر سرا وارد نصرت مطلب دا تعلم انظم آئند آدھ رہی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ او نشتہ دے سُبَدْلَ اُنْكَيَا لَا مُبَدِّلَ دا سیدے لکا مسجد تیر شولا فَلَا كَاشِفَا لا لنبل جنس دے ندلتم لا مبدل کے لا لنبل جنس دے انیش دے سوک بلد ان کے فیصلو دا اللہ لہ حکمون دا اللہ تا مانا دا دا اللہ بیسلی دیا کہ اللہ دا امداد رہی گی اللہ بڑی امداد کئی دیکھ لیجیے گدی مسلی درو جنتیا چیزا لیکن تو بورا اتا ہوں نہ سونا لیکن والا ہوتا اللہ انداز را گئے من تو بورا گدی مسلی تم رضور دیا او دیکھ لیجیے گدی مسلی سمر در سن روان دی اسمر بنا نبگ شامل ناری نبگ شامل دیا او درس دی روانی اگر کاغا دو کس لولینی یو کس لولینی زکا یو کس لدرس او سونو لدرس دا یو شیرے کلچ مقصد سی مقصد دا اللہ رضا لیا مقصد دا اللہ رضای ولا مبدل لکلمات اللہ انیش دے سوک بدلون کے فیصلو دا اللہ لا ولقد جا آکا او بتا کی سر راغلے تا تا من نبا المرسلین لخبر رد انبیاؤنا ملو راو گورا دا غی امداد نکڑو ستابم کوما دا غی امداد نکڑو ستابم کوما ای پسی کم صورت دے ور پسی سرہ آراب دے نظرین دا بے مناسب دی ولقد جا آکا من نبا المرسلین دا حر نوح علیہ السلام روس علیہ السلام لوت شعب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جدی انبیاء بیانے نجاکا من نبی المرسلین دا بے مناسبتی انبیاء علیہ السلام دا غی حال راغلے کہ اللہ وی فنجیناہو ومماہو فی الفلک مول اخلاسے اور کپکشتائی کیا دا شانی بلو بل پیغمبر بیا اللہ بل پیغمبر دویا نفی دا دا رد دا مختاری کل مختاری کل نا دا مخیری کل رد دیا کہ دا اللہ پیغمبر ورستا اختیار میں چلی گیا بریلیان وی دا اللہ پیغمبر مختاری کل دے تازی شمس الدین رحمہ اللہ بری بار بھائی وانین پوئی گیا مختاری کل خودے مدعی مقصد آرے دا اللہ پیغمبر مخیر کل دے اختیارات والدار صحاسی نویا مختار کل دے نو کس وی غلط وی تو مقصد ادھا بھائی لکا مقتدین وی نن میلاد شہید دے نن مولود شہید دے نورتن ویلیو ولا مولود له بولده مولود له كاتوي لا توي بچی لار لویا بچے شریف دے بچے شریف دے مدازی دے عربی دا دے تلفظ دے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اللہ پل پیغمبر تو وہی او کچریوی چگان لج بتاوان میں مخرول نہ دے چگو دے لمسالہ کم او دے مخرائی اولی مسالہ نمانی حرام نو دی آ سرنگ کی بر بالکل نفک نفکان فل عرض سرنگ بدم گئے او سلمن بالسمائی یا پوری اسمان تا بتا کیا ہم بے آیا پس چراوری تو تیتا داس یو موجبا چی گئی مجبور شیمان را روتا نو دات اس تاوست رسیگی نو داسی ہوکا خدا اللہ پیغمبر کل کولی شوال مطلب دا ہے دا اللہ پیغمبر تمو خیر کل نیا تاثر اختیارات مشتا دے ولو شاء اللہ او بدر گفتے اللہ جبری ایمان مخام خاج مکرے آلل ہدا پہ ہدایت باندھی دین اسلام ہدایت باندھی پسم کی گت من الجاہلین بنا پو ہونا انما یستجیب الذین یسمعون یقینا قبل حکم اللہ آیا کسان یسمعون چاہی اوریا وکی بی اوری اغید اللہ حکم قبل یعنی مومنان والموتا او کافر یا واسلہم اللہ راپور تبکی اللہ گئی ثم الیہ ارجعون یا کرو دے دی اللہ تا واپس کولے بشی گئی والموتا مانا موکا کافر دیل وی تشبیب نیغا چی بالکل دغون کیا مشبارو ذکر نکی مشبابی ہی ذکر کیا نو ذکر دو مشبابی ہی او مراتی نا مشبا دیا ذکر دو موتاو او مراتی نا کافر دیا فگورا یو دو خبری واورا دو خبری واورا یو دا چی یو شے دو بل سرا تشبیح ورکڑے کی گیا نو یو بدا تشبیح فصیبتی مجبورت ورکڑے کی گیا او دویم دا غصیبتی مجبورا با چیزی یوشی بل سر تشبیح ورکڑے کی گی نو دی دویم شیخ با دا صیبتی مجبورا پا کمال باندیا او پا دی اول شیخ با پا درجی با کمال ملیا بلگا نیدی با یغیلا نیدی با یغیلا خلق وی دا غدا زید ان کا لخی ماری زید دا خرد ہونے رہے مسلم اللہ اگدونی لکیدہ اگدونی لکیدہ دیکھ تشبیدہ کہ نصر عرف کی لیا نا دیکھ پل عرف توقورا دا تشبید بسد جگہ کما کل توب جگہ وی پلانکیز مرے دے پلانکی اغز مرے دے زید ان کا لسا دے زید دا مری بندے دے مسلم اللہ چلوی لوی مفتری تے کننا تشبیح پتی کے دا چیز دیب آگا دلاور اوزرور دے طاقت ور دے دا تشبیح پتی اوزرور کیا چور کرے کی گیا دغشانی تشبیح پتی گا دیتویا چیز ذکر گا مشبابی ہیوی امراتین مشبائی لکیو پالوان اوزرور انسان را دے نو خلق مرے را دے مرے را دے مرے نا جی چتوے جا آسدون الال مسجد مرے جماعت کرا رہے جماعت کس مرے سکے آج چتو زنگل کیا وہ ذکر دو آسد مراد تناغا رجل دلیر رجل شجاع